जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला जिसे मैं था भूलता आया वो वजूद मिला जब आए मौसम गम के तुझे याद किया हो जब सहमे तन्हापन से तुझे याद किया संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल यही रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू ऐसा क्यों कर हुआ जानू ना मैं जानू ना ओ दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल यही रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू जिस राह पे है घर तेरा अक्सर वहां से हाँ मैं हूँ गुजरा शायद यही दिल मेरा हाँ तू मुझको मिल जाए क्या पता क्या है ये सिलसिला जानू करने चला है तू दिल यही रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू कुछ भी नहीं जब दरमियां फिर क्यों है दिल तेरे ही ख्वाब बुनता चाहा कि दे तुझको भुला पर ये भी मुमकिन हो ना सका क्या है ये चला है तू दिल यही रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू